ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यहाँ जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भक्ति कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यही शांति सूत्र है, बहुत सरल है। सारांश है कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है। तो कैसे कृष्ण भगवान है? वे भुक्तारम यज्ञ तपसा, अर्थात वो सब धार्मिक कार्यकलापों जो लोग करते हैं, भुक्ता है भगवान। वो भगवान कौन है? कृष्ण। वैदिक संस्कृति में यज्ञ करना और तपस्या करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल पूर्व काल जैसे विशाल यज्ञ बनाना संभव नहीं है, और यदि कुछ लोग आयोजन करते हैं तो अच्छी तरह सब विधि के अनुसार पूर्व काल जैसे करना तो संभव नहीं है। इस कल युग में यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। कृष्ण वर्णं त्रिषा कृष्णं संगोपांगाश्च पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रायर्यजन्ति हि सुमेधसः। इस कल युग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और यज्ञ पुरुष है श्री कृष्ण। इस कल युग में श्री कृष्ण सुवर्ण अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका कहते हुए जन्मदिन सामने है। वो महोत्सव उद्यापित होगा रविवार को। जैसे जन्माष्टमी होते हैं तो गौर पूर्णिमा भी होती है। उसी दिन वो प्रसिद्ध महोत्सव होते हैं, होली महोत्सव। आजकल होली में खाली रंग फेंकना और फटाका फटाना उस प्रकार उद्यापित होते, परंतु ये होली महोत्सव का अर्थ है कि विशेषकर उसी दिन ब्रज धाम में कृष्ण और ब्रज गोपियां वो होली खेला करते हैं, और उसी दिन भगवान कृष्ण हिंदोला में झूलन में राधा कृष्ण उनकी लीला होती है, वो ही लीला। परंतु हम जो गौड़ वैष्णव है, हम कलि युग का यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अविभाव तिथि उद्यापन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है, अन्य वे संकीर्तन यज्ञेश्वर है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य जार चरण आश्रित श्री धन्य। सर्वज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा। ये सब चैतन्य चरितामृत में यही सब प्रमाण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रवर्तक है। इस कलि युग विशेषकर कलि युग में वो सब पूर्व काल कृत यज्ञों का सारांश है कृष्ण नाम यज्ञ, और सभी यज्ञों का भुक्ता है श्री कृष्ण। तो कृष्ण नाम यज्ञ विशेष का हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा साधित होते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना, कीर्तन करना यज्ञ ही है। तो भोक्ता है श्री कृष्ण। तो यज्ञ करने में हमें सचेतन होने चाहिए कि ये सब श्री कृष्ण का सुख के लिए है। जैसे हवन में उसी यज्ञ में हम आहुति के साथ बोलते हैं इदम नारायणाय नमः। तो ये अर्पण भगवान नारायण के लिए मेरे लिए नहीं है। तो इस प्रकार कीर्तन में भी कि कीर्तन भगवान कृष्ण का दिव्य आनंद वर्धन करने के लिए है, वो भावना से कीर्तन होते हैं। कीर्तन तो हमारा स्वयं के लिए धार्मिक मनोरंजन के लिए नहीं है। कीर्तन करने से हम आनंद मिलते हैं क्योंकि कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण वो ही नाम ही कृष्ण है और कृष्ण भगवान संपूर्ण आनंद का मूर्ति है। कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। तो कृष्ण नाम बोलने से हम आनंद मिलते हैं, परंतु ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम कीर्तन करते हैं कृष्ण का आनंद के लिए। हम भी आनंदित होते हैं किंतु वे भोक्ता है, वे स्वामी है, हम उनके दास है। हमारा आनंद क्या है? वो हम आनंदित होते हैं कृष्ण ऐसे देखने से कि कृष्ण प्रसन्न है, इनकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न होते हैं। कि मेरे आनंद मेरा जीवन का उद्देश्य है ऐसे सोचना असुरिक। और भक्ति भावना क्या है? तो मेरा आनंद वो तो कोई बात नहीं है, वो सब कुछ जो मैं करता हूँ बोलता हूँ प्रयास सभी प्रयास जो मैं करता हूँ सभी चिंतन भी केवल श्री कृष्ण का आनंद के लिए है। यही भक्ति भावना है और उसी भक्ति भावना से कीर्तन होते हैं। यदि हम खुद का आनंद के लिए करते हैं मनोरंजन के लिए तो हम मानसिक रंजन मिलेंगे परंतु भक्ति तो दूर रहेगी। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तपस्या शब्द आजकल केवल कोश में है। तो तपस्या करना पूर्व काल ऋषियों जैसे तपस्या किए आजकल वो तो संभव नहीं है, संभव तो नहीं है। परंतु भक्ति में थोड़ा सा तपस्या होने चाहिए क्योंकि भौतिक भोग विलासी होना और भक्ति करना तो साथ साथ संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कुछ समय में भक्ति करूंगा और दूसरे समय में भौतिक भोग विलास करूंगा, तो वो तो संभव नहीं है। तो भक्ति में आत्मसमर्पण होने चाहिए। आत्मसमर्पण तो वही है जो सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं सोचते तो केवल कृष्ण के लिए होने चाहिए, कृष्णार्थे खेल चेष्टा। हमारे सभी चेष्टाओं तो कृष्ण के लिए होने चाहिए। यही भक्ति है। तो इस कलि युग में हम उपयुक्त नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हम कम से कम भक्तों को ये आदेश देते हैं कि पाप से दूर रहो, पाप कर्म मत करो, अर्थात मांस भक्षण मत करो, शराब और सभी प्रकार का नेशा वर्जन करो, व्यभिचार मत करो और जुआ इत्यादि करना, लॉटरी ये सब मत करो। और कुछ तपस्या भी है, एकादशी व्रत पालन करना, सामने गौर पूर्णिमा महोत्सव है, उसी दिन में उपवास करना है। तो इस प्रकार कुछ तौरस तपस्या होते हैं आत्मशुद्धि के लिए, और जिससे हमारे जीवन में वो आत्मशुद्धि होगी, जिससे हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप कर्म और भक्ति तो साथ साथ नहीं हो सकते। तो क्या है पाप, क्या है भक्ति, दोनों में क्या अंतर है, जिससे हम पाप तो नहीं करेंगे। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम शिक्षण देते हैं जिससे वास्तव भक्ति हो सकती। तो भगवान तो भगवान है, सामान्यतः लोग सोचते हैं तो भगवान तो ATM जैसे है, हम और जैसे ATM में कुछ नंबर दबना है और बटन दबने है और पैसा मिलते, तो इस प्रकार भगवान का मंदिर जाकर तो कुछ मंत्र बोलना है और 100 रुपया पेटी में डालना है और हमारे आशा है तो 100 रुपया का जमा किया था उससे 1 लाख रुपया मिल जाऊंगा, तो भगवान बड़ा ATM है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो विपरीत ही है कि हम भगवान के सेवक है और हम हमारे सब कुछ जो हम वास्तव में हमारे कुछ भी चीज नहीं है, सब भगवान की संपत्ति है, तो वो बात स्वीकार करना भक्ति ही है। हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी सेवा में सब कुछ नियुक्त करता हूं, वास्तव में मेरे कुछ नहीं है, इसलिए सब जो मैं माया से सोचता हूं ये सब मेरे है, तो आपकी सेवा में लगाता हूं। तो वो भक्ति भावना है, मेरे घर, मेरे कुटुंबों, वो सब कुछ जो मैं सोचते मेरा हूं, वो सब श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करने चाहिए। ये शरीर भी भगवान दे दिया है, वो पूरा शरीर इनकी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो यही भक्ति है। भगवान का मतलब नियंत्र, स्वामी, प्रभु, माया का प्रभाव से हम ऐसे सोच रहे कि ईश्वर और हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं और सब कुछ जो जगत में है मेरे भोगने के लिए है, ये भूल धारणा माया बंधन का मूल कारण है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे प्रभु है और इनकी सेवा करना हमारा एक ही कर्तव्य है। तो भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अभी भारत राष्ट्र का चुनाव सामने होगा, कौन नया प्रधानमंत्री होंगे, क्या राहुल होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, कौन होंगे? तो चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, केवल भारत के मालिक नहीं है, केवल दुनिया के मालिक नहीं है, केवल इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, तो समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक है श्री कृष्ण। चुनाव करने का जरूरत नहीं है। और सब छोटे छोटे लोग सोचते तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो ये बात सोचिए, आज का राजा काल का कुत्ता होंगे। तो वास्तव राजा है श्री कृष्ण। तो हम ऐसे राजा चाहते, युधिष्ठिर जैसे, जो मानते हैं मैं केवल भगवान का सेवक हूं, इनके प्रतिनिधि हूं, ऐसे राजा हम चाहिए। और श्री कृष्ण के आदेशों पालन करके राज शासन करते। तो युधिष्ठिर कहा है, राम राजा हम चाहिए, राम राजा। वो संभव होगा, आशा है, यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो आशा है वो दिन आएगा जिसमें लोग समझ लेंगे कि आज की तथा कथित सभ्यता से लोग तो कुछ भी सुख शांति कुछ भी नहीं मिलती है। तो हम राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब आज भी राम राज्य हो सकते हैं यदि हम राम के नियमों पालन करेंगे। कोसाई खाना बनाकर राम राजा के लिए याचना करना तो नहीं चलेगा। तो धर्म पालन करना पड़ेगा। तो राम और कृष्ण का आशीर्वाद हम चाहते हैं, परंतु पहले हम भगवान के सब नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्र में यदि हम सरकार के सब आईन पालन करेंगे तो हम मंत्रियों से कुछ याचना कर सकते, लेकिन यदि हम अपराधी है तो हमारा क्या अधिकार है किसी मंत्री से कुछ मांगना। वास्तव ये उदाहरण बोलता हूं, लेकिन वास्तव में आजकल तो विपरीत होते है, जो सभी किसी भी आईन पालन नहीं करते है तो ऐसे लोग मंत्री होते हैं। परंतु ये खाली उदाहरण बोलता हूं। तो पहले हमें सरकार का सब आईन पालन करना पड़ेगा और उसके बाद एक्चुअली तो कुछ मांगने का जरूरत नहीं होगा, तो सरकार हमारे यही सब व्यवस्था करेंगे। वही आशा है राम राज्य में। आजकल तो सभी सरकार जो भी हो भाजप या पॉलिटिकल बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी सरकार जो भी हो तो केवल प्रजाओं का शोषण करते हैं, बहुत बहुत प्रॉमिस करते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और बाद में तो सभी सरकार का एक ही काम है तो सभी प्रजाओं का शोषण करना। तो परमेश्वर है श्री कृष्ण, और यदि हम कृष्ण का आईन कानून मानेंगे तो इस घर कलयुग में भी सोना युग होगा। हम मंत्री प्रधानमंत्री ऐसे वो पद हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये सब बड़े बड़े नेताओं को सलाह दे सकते, तो कैसे राज्य चलाना है जिससे सुख शांति सबके लिए होगी, लेकिन वे तो नहीं चाहते। वे सोचते कि हम भगवान से और बहुत अच्छा सब कुछ जानते हैं, हम साइंस से मानव समाज की प्रगति बनेंगे। तो आजकल वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में हम सेलफोन से हम यहाँ वडोदरा में बैठ के हमारे कुटुम्बों जो अमेरिका में रहते हैं हम बात कर सकते। तो ऐसे कुछ सुविधा हो तो ये सब सुविधा होती है, परंतु किसी के हृदय में कुछ भी शांति नहीं है, तो क्या फायदा हो गया ये सब से, ये सब से? शांति नहीं होती है क्योंकि ये सब तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति से हम सब विमोहित हो गया है और जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है उसको भूल किया है। जीवन का वास्तव उद्देश्य है यही समझना कि कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है और इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के पास जाएंगे। लेकिन आज का वो बात तो कोई नहीं सोचते, सब शॉपिंग मॉल जाते हैं, गंदी बात बोलते, गंदी चीजों खाते हैं, गंदी हवा का श्वास लेते हैं और सबका मन में सिर्फ गंदगी है। तो शुद्ध चित्त में ही कृष्ण भक्ति होती है और आजकल कैसे भक्ति होगी? और सब शिक्षा भी सब बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर सीखते तो कैसे खुद को सक्सेसफुल बनाना, सक्सेसफुल का मतलब बड़ा पैसा वाला हो, परंतु हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले वे भी अशांत है। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपया है परंतु शांति नहीं है, आपका क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। और जो संतुष्ट है दरिद्रता के बीच में भी, संतुष्ट है कृष्ण भक्ति में, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है बड़ा बड़ा क्रोधपति से जिनके हृदय में शांति नहीं है। तो कैसे शांति प्राप्त होती है? तो समझना चाहिए श्री कृष्ण भोक्ता है, वे मालिक है और सुहृदम सर्वभूतानम, सर्व प्राणियों के परम हितैषी है श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण मेरा बंधु है तो मुझे चिंता करने का क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण मुझको ख्याल रखते हैं। तो यदि हमारे वैसे विश्वास तो हम सभी स्थितियों में भी सुखी रहेंगे। सामान्यतः हम शुभ लाभ चाहते हैं, परंतु प्रकृति भौतिक प्रकृति का कारण से हम कभी कभी दुख मिलते कभी कभी सुख मिलते। तो दुख में भी यदि हम विश्वास करते हैं कि ये श्री कृष्ण मेरा शरण है, श्री कृष्ण इस दुखमय अवस्था मुझको दिए थे जिससे मैं समझ सकता हूं कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इनकी शरण लेना चाहिए। भक्तों तो दरिद्रता में बीमार में और सभी प्रकार के कष्टों में सोचते कि श्री कृष्ण मुझको यही दुख देते हैं क्योंकि मैं पूर्व काल बहुत पाप किया था और इस प्रकार मुझको शिक्षा देने के लिए कि पाप करना ठीक नहीं है, कि इस भौतिक जगत दुखमय है, भगवान श्री कृष्ण इनकी दया से मुझको इस दंड देते हैं जिससे मैं तुरंत साक्षात्कार मिलूंगा कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, केवल इनके चरण में भक्ति वो ही जीवन का श्रेय होते हैं। तो ये भक्ति भावना है कि श्री कृष्ण मेरा परम बंधु है। तो यदि हम मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे परम बंधु है, तो हम जरूर कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारा बंधु नहीं चाहते। इसलिए हम मांस भक्षण, शराब पीने इत्यादि नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो श्री कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानम, तो केवल मेरे मित्र नहीं है तो सब जीवों के मित्र है। इसलिए मुझे सभी जीवों से सद्व्यवहार करना चाहिए। मैं किसी का शोषण करने का प्रयास नहीं करूंगा। तो सभी प्राणियों से मैं सद्व्यवहार करता हूं, क्योंकि सब कृष्ण के जीव है। ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है। इसलिए सभी जीवों को सम्मान देना चाहिए और सभी जीवों से सद व्यवहार करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति भावना से मानते हैं कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है, परम स्वामी और नियंत्र है, परम मित्र है, तो वो व्यक्ति इस दुखमय संसार में रहते है, परंतु पद्म पात्र में वाम भाषा, वो पद्म पात्र कमल का पात्र के ऊपर अगर एक बूंद जल गिरेगा तो तुरंत एक सेकंड में गिर जाएगा, वहां नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भक्तों इस अशांतिमय भौतिक स्थिति में रहते हैं, परंतु वे शांत रहते, क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में है। तो ये शांति सूत्र है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। अभी सब शांत है, ऑलरेडी शांत है, ठीक है। हरे कृष्ण।